na kati na basi mitano obazanga kikotia mafuta na kati na bamwinda na bango. Aha, mokonzi aliko ya ozali wapi? Mokili koleka ona makambola yango de paille, moi c'est yoko lula koti. Okolo yoko koufa, oko me maza patoteo. Super eteo, ata bijouteo. Yo moko libo sonan zambeo. Okolo baninie, kona mokile toyaki. Monsota komo nana. Sana pemenie, oko sosola ete zalise mo pepe oko. Omoye sana Yesu, omoye sana Yesu. Motema na yoko sambisa yo, moko le zalini oko lelay. Kasi eko zala trota. Basi, soke yo milingele kete oko. Oko lela. Que yo me lengue la quita.